राम। यह प्रवचन परम सत्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 28 जनवरी 1993 दोपहर लगभग 3 बजे बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। यह तो सभी को अनुभव हो रहा है कि जितना जो दृश्य है वो सबका सब अभाव में जा रहा है। आप ध्यान दें इस बात को, ख्याल करें, ये सबका सब दृश्य अभाव में जा रहा है। ये हम लोगों के सामने ये धोरा था, ये वृक्ष और ये मकान आदि कुछ नहीं था, वो आज नहीं रहा। आज और ही और हो गया है, तो ये कौन सा रहेगा? एक दिन राजा भोज और कालिदास जा रहे थे, एक बूढ़ी माई मिल गई, लाठी हाथ में, कमर झुकी हुई है नीचे की तरफ, जा रही है। देवानंद ने जाकर प्रणाम किया, बूढ़ा माजी और पूछा, नीचे नीचे जो करी तू किसका जो है खोज, कहा तुम्हारो गम गयो पूछे राजा भोज। नीचे नीचे देखती है तो क्या खो गया मेरा नीचे। तो माँ जी बोली कि मेरे से तेरे गई उसका जो खोज, हम तेरे भी रहस्य नहीं सुने राजा भोज। मैं भी जवान थी, जवान बेटा चली गई निकल गई, वो तेरे ये तू हो गए जवान, मैं हो गई बोली। तो मेरे से तेरे लिए खो दू, कहाँ गई कैसे गई हो, पर तेरे भी रह से नहीं सुन रहे राजा भोज, क्या साथ तेरे भी नहीं रहेगा। सवे दिन होता एक समान, सदा एक दिन समान नहीं होते। ये बात बिल्कुल चौड़े दिखती है। आप जितने भाई बहन बैठे हैं, अब याद करो, एक दिन अपने को बच्चा कहते थे, मैं तो बालक हूँ, मैं तो बालिका हूँ, मैं तो बच्चा हूँ, मैं तो बच्ची हूँ, ऐसे स्वयं कहते थे, स्वयं खुद, किसी को सिखाने की जरूरत नहीं, अनुभव करते थे बच्चे। आज वो कहा गया बताओ, स्वयं अपने को बालक कहते थे, उसके साथ में माता पिता भाई कुटुंबी थे, खेलने के साथी संगी थे, खिलौने थे, सामग्री थी। सामग्री नहीं है, वे साथी नहीं है। तो अब रहने वाला ये समय रहेगा, ये साथी रहेंगे, ये सामग्री रहेगी। अगर जीत ऐसी होती तब वो सामग्री सब रहती, और वो नहीं रही है तो ये रहेगी कैसे? रीत हुई, कोई समय बदल गया, रिवाज बदल गया, क्या बदल गया? बदल गया, बदलना ही बदलता चला जा रहा है, बदलता ही बदल रहा, रहने वाली कोई चीज नहीं, सब जा रही है। दिन दिन प्राणी जम के आगे जात, दिन दिन प्राणी सब जान जम के आगे जात, स्थिरता चाहत पासली का आश्चर्य, इससे बढ़कर स्थिर क्या होगा? एक क्षण भी ध्यान देना इस बात पर, एक क्षण भी ऐसा नहीं है कि जिसमें हम स्थिर रहे, टिके हुए हो, शरीर नहीं, एक क्षण भी ऐसा नहीं टिकता हो, ऐसा मन बदलता बदलता जा रहा है, प्रति क्षण इतनी तेजी से बदलता है कि जिसे बदलने का पता नहीं लगता। जब पंखा घूमता है तो घूमते की तारी का पता नहीं लगता है, एक चक्कर दिखता है। इस तरह से यदि शरीर बदलता है तो उसके बदलने का एक चक्र दिखता है, वो दिखता है ऐसा चक्र है, चक्र नहीं है, वो अलग अलग ताड़ी अलग अलग है, दो तीन चार तीन ताड़ी है तो अलग है। ऐसे आपका पहले क्षण में जो शरीर है वो दूसरे क्षण में नहीं है, बदलता है तो वो कहाँ है, अगर नहीं बदलता तो अपने को बालक कहते थे, आज बालक नहीं कहते, अपने को कहाँ गया, वो बालपन चला गया ना, तो वो चला गया नहीं, चला जा रहा है निरंतर अब भी, और वो चाल रुकी नहीं है, हर तो जा रही है, एकदम जा रही है, ऐसे जा रही है, उसको देखते है कहाँ, वो तो बह रही है एकदम निरंतर, कहाँ जा रही है? जैसे नदियां चल करके समुद्र में जा रही है, ऐसे संसार अभाव में जा रहा है। सूर्योदय हुआ आज, आज सूर्योदय, वो सूर्योदय हुआ तो हमारे सामने आया, आते आते आते इतना आ गया, वो सब उसी क्षण जिस समय उदय होता है उसी क्षण, क्या उससे पहले ही वो अस्ताचल की तरफ जा रहा है, वो जा ही रहा है, जाते जाते बीच में दिखता है वो दिन है, क्या जाओ, उसकी चाल बंद नहीं हुई है कि दिन आ गया तो दिन में ठहर जाए फिर रात में चला जाए, रात में क्या दिन में, रात दिन तो तुम्हारी कल्पना हो रही है, सूर्य भगवान तो जा रहे हैं, और उधर चले जाएंगे पृथ्वी के उस ओट में हो जाएगा, तो रात हो जाएगी, इधर तो रात तो आ रही है, सब दिन जा रहा है, रात में चीजें वो जा रहा है, सब चीज जा रही है, सब भस्म जा रही है, ये पृथ्वी जल समुद्र सूर्य चंद्रमा नक्षत्र तारा और सब राज्य सभी जा रहा है, तेजी से निरंतर जा रहा है, निरंतर ही जा रहा है। सज्जनों पर हम अपना ध्यान नहीं जा रहा है, ध्यान उल्टा हो रहेगा, हम तो रह रहे हैं, हम तो जी रहे हैं, हम तो यह कायम है, हमारा ये घर है, ये संपत्ति है, ये धन है, ये परिवार है कर रहे है कहाँ? अब जान लो ये कोई ऐसी बात नहीं है, कोई मैं नई बात कहता हूँ, ये तो सबकी बीत रही है बात, अच्छी तरह से ये बीत रही है, जा रहा है सभी। अगर ये ठीक आप अनुभव कर दो तो जिसको जीवन मुक्ति कहते हैं वो अभी मिल जाए, अभी अभी अभी अभी, अभी। ठीक उसका अनुभव कर जा रहा है। ये अनुभव कर लो आप ठीक तरह से। मैंने कहा जिस तरह से जो हो रहा है प्रत्यक्ष अपने सामने, इसको इनको जानना प्रत्यक्ष कर लो जा रहा है। किसी क्षण भी शरीर संसार टिकता नहीं है, चलता चला जा रहा है। ऐसा ठीक देखते ही आपकी स्थिति जो तत्व है उसमें अनुभव हो जाएगी। ऐसे ही अनुभव तो हो रही है, तो जाने जाने वाले को जाने वाला नहीं देखता है, नहीं जाने वाला ही देखता है। जाने वाले को कैसे देखा, वो तो चला जाएगा, वो तो चला जाएगा, जा रहा है। वो जाने वाले को कैसे देखेगा, जाने वाले को देख पा है रहने वाला। आप स्वयं साक्षात परमात्मा के अंश है, नहीं जाने वाले हैं। वे जाने वाले संसार को, माया के इस संपूर्ण कार्य को देख रहे हो, जा रहा है, सब बीत रहा है, शरीर बीत रहा है, संसार बीत रहा है, ये दिन बीत रहा है, रात बीत रही है, ये महीना बीत रहा है, वर्ष बीत रहा है, शताब्दी बीत रही है, ब्रह्मा जी की आयु बीत रही है, खत्म हो रहा, सब जा रहा है। और आप हैं बालकपना, जवानी और वृद्धावस्था, रोगी और निरोग अवस्था बीती, परंतु आप हैं, आप देखने वाले। जवानी को भी देखा, बालकपन को देखा, वृद्धावस्था देखा, रोग अवस्था को भी देखा, रोग निरोग देखा है। तो देखने वाले आप हैं। जैसे संसार सब परिवर्तनशील जा रहा है, उसमें परमात्मा है जो के त्यों है, ऐसे शरीर बदले जा रहे हैं, आप है जो के त्यों है। ये बदलने वाले की दृष्टि सर्वथा हट जाए, इस तरफ दृष्टि न रहे, तो रहने वाला स्वतः प्राप्त हो जाए। अरे स्वतः इसको प्राप्त होना ही मुक्ति है। सम दुख सुख स्वस्थ, सुख दुख दुख सुख, सुख और दुख, दुख और सुख, सुख और दुख, दुख और सुख, सुख ये बदलता जा रहा है। पर सुख दुख को जानने वाला है जो का क्यों है। ये दिन रात बंदर जा रहा है, पर रात दिन को जाने को जानने वाला है जो का त्यों है। ये जन्म और मरण, जन्म और मरण, जन्म और मरण ये जा रहा है, परंतु जन्म को जानने वाला है जो का त्यों है। ऐसे सरगर प्रलय, सरगर प्रलय, सरगर प्रलय हो रहा है, परंतु सर्ग प्रलय को जानने वाला है जो का त्यों है। ये महासरगर महाप्रलय, महासरगर महाप्रलय जा रहा है, और जानने को जानने वाला है जो का त्यों रहा है जो का त्यों रहा है। उसमें स्थिति आपकी है। इस वास्ते गीता ने कहा सम दुख सुख स्वस्थ, सम दुख दुख में समय आप स्वस्थ, स्वयं स्थित है, अपने आप में आप स्थित है। और अपने आप में स्थित होता है, इसको कहते मुक्ति। और भगवान में स्थित होता है, इसको कहते भक्ति। भगवान है, संसार बह रहा है, वो भगवान है, वो परमात्मा है, संसार बह रहा है, शरीर बह रहा है, आप रह रहे हो। आप और परमात्मा रहने वाले हैं, शरीर और संसार बहने वाला है, इतनी तो बात है। सब जा रहा, हरदम जा रहा, तो जा रहा है। उसमें मेरे रहे इतना मेरे धन हो जाए, ऐसे हमारा परिवार हो जाए, ऐसे हमारा घर हो जाए, हमारे ऐसी चीज हो जाए, वो कह जाएगा जाए जाए, वो क्या जाएगा। पुनः प्रभातम पुनरेव सर्वरी, पुनः शशांक पुनरुद्यते रवि, कालस्य किं गच्छति याति यौवनम तथा न बुध्यते। पुनः प्रभातम पुनः, पुनः प्रभात हो रहा, फिर रात होता है, झाज होते फिर दिन हो जाता है, दिन हो जाता है, रात हो जाता है, प्रभात हो जाता है, सांझ होता है, फिर सांझ हो जाता है, फिर प्रभात हो जाता है, पुनः प्रभातम पुनर्वी पुनः शशांक चंद्रमा उदय होगा, पुनः सूर्य उदय होता है। काल से किंग सती काल का तो चक्र जा क्या रहा है, ये तो घूम रहा है, ये चक्का घूम रहा है। जाते यो तथापि लोग आकर्षित न बुझते, देखते देखते भी जानते नहीं है, कहते हम रहेंगे, आप कैसे रहोगे, रहने की रीत नहीं है, कोई आज गया कोई काल गया, कोई जावन हार तैयार करा नहीं, कायम कोई मुकाम यहाँ, चिरकाल से यही रिवाज रही, यही रिवाज रही, चिरकाल से यही रिवाज रही, जा रहा था परमात्मा, संसार जा रहा है परमात्मा रह रहे हैं, शरीर जा रहा है जीवात्मा सुनात्मा वो रह रहा है, इस धारे को जानता है, इस धारे को तो आप सत है, इस संबंध छूटने का नाम है मुक्ति, और रहने वाले परमात्मा के साथ एकता कर देने का नाम है भक्ति। इतनी बात तो रहने वाले के साथ हमारा संबंध नित्य निरंतर है, और संसार के शरीर के साथ नित्य निरंतर संबंध छूट रहा है, छूटता है वही जो छूटने वाला है, छोड़ना ही उसी को ही है, और पकड़े हुए साथ रहने वाला और रहने वाला जहाँ है उसको रहने वाले को ही रखना है, उसी साथ ही रहना है, संसार साथ रहना नहीं है, ये बात है। स्वतः स्वाभाविक परिवर्तनशील संसार जा रहा उस परमात्मा है, ये विचार का मार्ग, और दूसरा भक्ति का मार्ग, हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारते रहो, फिर तो सदाधार चला जाएगा, सुख सुख कारण ही रह जाएगा, उस परमात्मा रह जाएगी, ये रह जाएगा, हे नाथ हे नाथ हे प्रभु, नाम राम राम राम राम, नारायण नारायण, गोविंद गोविंद वासुदेव, ऐसे भगवान का हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ऐसे जब नाम रहो तो हमारी दृष्टि परमात्मा में तो रहेगी, तो स्वयं तो परमात्मा के साथ रह जाएगा और शरीर संसार के साथ रह जाएगा, रहे जो रह जाएंगे, इसके रहते बदलती हुई भी आप अनुभव हो गए, उस परमात्मा प्राप्ति हो गई, प्रेम हो गया भगवान में, हे नाथ हे नाथ हे नाथ भगवान के साथ मस्ती हो गई, आनंद हो गया, तो चाहे तो विवेक से संसार को जाने वाला देख लो, और चाहे भक्ति से श्रद्धा से विश्वास से परमात्मा है उसको रहने वाला मान लो, अच्छा दोनों मान लो, ये जाने वाला परमात्मा रहने वाला है, जाने वाला शरीर संसार हमारा नहीं, रहने वाले परमात्मा हमारे हैं, हम रहते संसार परमात्मा के साथ में, कैसी बढ़िया बात, कितनी उत्तम बात है, कितनी अच्छी बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है, रहता रूप सही कर रखो, बहता संग न बहीजे, अनाराम ऐसा हो खुदो, जब जाए अलग लखी जे, रहता रूप रहता सु रहता है, तत्ता न्यारा हो न खंडा है, रहस्य सुरता हो, परमात्मा रहने वाला हर तुम उसको याद रखो, हे नाथ हे नाथ, वो याद रखो, नाम जप करो, कीर्तन करो, पदगान करो, उस रहने के साथ रहती है, होता तो है शरीर इंद्रिया मन बुद्धि के द्वारा, परंतु उसका नतीजा से सब दूर गए, वो प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी, प्रभु की प्रेम निहाल हो जाओ, अभी इसी क्षण जो जा रहा है वो हम नहीं है, हमारा तो जाने वाले को देखने वाला स्वरूप है, जाने वाले को देखता है, ऐसे परमात्मा में स्थित रहे, मौज में हरदम निरंतर आनंद ही आनंद, दुख का लेश भी नहीं है और आनंद की कमी नहीं है। तम विद्या दुख संयोग वियोग योग संगीतम, दुख के संयोग का जहाँ वियोग है, दुख का स्पर्श नहीं है, आरंभ भी नहीं है, यह स्पर्श भी नहीं, केवल योग परमात्मा का नित्य योग, परमात्मा के साथ नित्य निरंतर अपनी स्थिति, ये नित्य योग है परमात्मा के साथ। आप जानते हैं तो भी परमात्मा के साथ हैं, नहीं जानते हैं तो भी परमात्मा के साथ हैं, परमात्मा को मानते हैं तो भी परमात्मा के साथ हैं, परमात्मा को नहीं मानते हैं तो भी परमात्मा के साथ हैं, परमात्मा के साथ स्वीकार नहीं करते हैं तो भी परमात्मा के साथ, और परमात्मा को स्वीकार करते हैं तो भी परमात्मा के साथ। आपका जानना न जानना, मानना न मानना, स्वीकार करना न करना, इसको समझना न समझना, ये आपसे ही होता है। आपको इनको छोड़ा तो है जो होगा, जो परमात्मा ही परमात्मा है। एकदम नित्य निरंतर आनंद ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान केवल आनंद ध्यान, ये जो दुखालय में सार शुभ है ये जा रहा है, दुख तो बेचारा निरंतर जा रहा है, आनंद निरंतर रह रहा है हरदम। अब जाने को रहना करते हो अथवा रहना चाहते, रखना चाहते हो, स्थिर करना चाहते हो, यही गलती है। ये चाहना मिटा दो ठीक हो जाएगा। चाहना आप करते हो रखते हो तब रहती है, चाहना खुद तो मिटती है बेचारी। कोई पुरुष आठ बार एक ही चाहना नहीं रख सकता, रख ही नहीं सकता, ये तो मिटती रहती है। मिटने को मिटाना है, टिकने वाले को टिकाना है, रहने वाले को रखना है, जाने वाले को जाना है, बस ये रिश्ता एकदम। वो परमात्मा तत्व तो है जो करता विराजमान, कैसी एक मौज की बात, कितनी एक आनंद की बात, कितनी एक खुशी की बात है। स्वतः सिद्ध ये मुक्ति संसार से मोक्ष से है, वो स्वतः सिद्ध है। सब समय जा रहा है, देश जा रहा है, काल जा रहा है, वस्तु जा रही है, व्यक्ति जा रही है, संबंध जा रहा है, इसके साथ संबंध हमारा नहीं है। पाप करते हैं, पुण्य करते हैं, सुख आता है, दुख आता है, उसका फल, और वे भी जाते हैं, मेरे पाप भी जाता है, सुख दुख भी जाता है, सब खत्म हो रहा है। और वो परमात्मा है जो का त्यो विद्यमान है, सदा सदा सदा सर्वदा जो का त्यो विद्यमान है। कैसी विचित्र बात है, कितनी आरोपी विचित्र बात है। परमात्मा प्राप्ति के लिए पुकार करते हैं तो रहने वाला कोई रहने वाला पुकार करता है, जाने वाली चीजें जाती हुई जीती है, जाने वाली चीजों से पुकार करता है, शरीर उसमें लगाता है, वाणी उसमें लगाता है, मन उसमें लगाता है, बुद्धि को उसमें लगाता है, ऐसे लगाता है उसमें, और ये निकल जाती है, परमात्मा रह जाते है जो प्राप्त हो जाते है। इससे छूटने का नाम मुक्ति, भगवान में जुड़ जाने का नाम भक्ति। सत्य हो रहा है, स्वाभाविक हो रहा है, परमात्मा के साथ संबंध भी हमारा स्वाधिक स्वाभाविक है, और संसार के साथ संबंध विच्छेद ये भी स्वाभाविक है, स्वतः है, ये करना नहीं पड़ता, करना नहीं है, ये तो स्वतः स्वाभाविक हो रहा है। है जो का क्यों है, ये जाना भी इसका है जो का क्यों, और रहना भी इसका है जो का क्यों है, कितनी विलक्षण बात है, सत्य है, सिद्ध बात है। इसमें कोई आपकी शंका होती हो तो कोई भाई पूछे, शंका है ही नहीं, क्या शंका है, अपने देखा है, बाल पड़ा गया, जवानी गई, वृद्धावस्था थी, रोग अवस्था गई, निरोग अवस्था गई, या धनी अवस्था गई, निर्धन अवस्था गई। हमें ऐसे सज्जन मिले हैं जिनके लाखों रुपए हो गए, उन्होंने अपनी हिस्ट्री बताई है और फिर रुपये चले गए, जाते जाते मुश्किल हो गया, आज रसोई बनी है कल बनने की नहीं बनेगी, अन्न नहीं है क्या करें, ऐसी अवस्था हो गई। और ऐसी अवस्था बीतते बीतते लाखों रुपये हो गए, करोड़ों रुपये हो गए अभी मौजूद में, अभी रुपये है। उसने बताई अपनी अवस्था की, दशा हुई हमारी, ऐसी बात हुई। आपके भी देखो नहीं कि कभी अशोक हुआ, कभी चिंता हुआ, किसी का जन्म हो गया, किसी का मरना हो गया, किसी का ब्याह हो गया, किसी कुछ हो गया, तरह तरह तरंग आई है, तरंग आती है बीत जाती है, जैसे समुद्र में तरंग आती लहर आती है बीत जाती है, ऐसे लहर आती सुख की दुख की संयोग की और वियोग की, जन्म की और मरने की, ब्याह की उत्साह की, कभी होली आती है, कभी दिवाली आती है, कभी अखाती आती है, कभी कोई व्यवहार आता है, कोई व्यवहार आता है। सबको आप जानते हो, आप जानने वाला है जो कि तुम रहते हो, और जाने वाला जो का तुम जा रहा, प्रवाह बह रहा नदी के प्रवाह की तरह एकदम जा रहा। तो वो जा रहा है, धनवान हो गया तो क्या हो गया, धन बहता है, कभी उतरा जाएगा धन देवता आ गई, धन सभी बहती है, ये कौन ठहरेगी। मेरे हैं तेरे गए जिनका जब खोज, तेरे भी रहसी में सुन रहा जब बोझ, रहेगी बेटा फिर भी थी रहेगी, समझे। आज अगर कर चलता है ऐसे कई दिन मेरे भी थे, मैं भी चलती थी ऐसे सबके बीच आए, ऐसे ही होता है, समय मेरे हो तो नहीं एक सवार, ये कभी एक सवार नहीं होते, बहता ही बहता एक पर रहने वाला है, उसका कभी जाने वाला होता ही नहीं, वो रहने वाला है जो कैसा रहता है, उसी के भसन है, उसी का चिंतन है, वो तो हमारा है, ये हमारा नहीं है। इतनी बात है, आप जो इनको हमारा मानते हो ये गलती होती है, ये किसी का ही नहीं हुआ, ना अपने माँ बाप का हुआ है, ना दादा दादी का हुआ है, ना बेटा बेटी का हुआ है, किसी का साहब का हुआ है, किसी का ही है, ये तो बहता है। देखो निरपक्ष हो तमाशा, इनसे निरपक्ष हो गए तुम्हारा, देखो एक तमाशा है, ये बह रहा है पानी में बताशा, जैसा तन का तमाशा है, पानी में बताशा ओला डाल दिया तो गल जाता है, पानी पानी हो जाता है, साफ उतरी ऐसे सब गल जाता है। कई घरों में बातें सुनी है, बूढ़ी बूढ़ी माजियां है, उनसे बात हुई, माजी क्या हुआ महाराज, कोई करा सब गलनी माटी रहा, गल तो पक्की माचा रखू ने माजी एक ही माची रहा है तो गलनी माची रहा महाराज, बेचार बोलता है गलनी माची रहा, तो माजी ये सलाई गलनी माचरे मिल रहा है, पक्की चोस माचरे बन रहा नहीं है, तो गलनी माची है। इसे क्या गर्व करो, क्या घमंड करो, क्या अच्छा बना है, क्या मंदा बना है। जवानी की हो है गलो, हेरे सुने नहीं मारे है, लुछाया न दे रख से लोटा घी पाग जोर है, क्या कर रहा है श्रृंगार करता है, क्या देखे दर्पण में मुखरा दया दर्पण नहीं, मैंने मुखरा क्या देखे दर्पण में, क्या देखे ऐसा सुंदर बढ़ गया, यूं हो गया, यूं श्रृंगार कर जा, यूं कर ले मुंबर भर किया और सर एक लपट लगते ही बन जाए। क्या करता है। अरे समाज कर रखो तो उस परमात्मा को रखवा पड़ा है, वो परमात्मा को छूटते नहीं, वो जाते नहीं। तुम इतनी हाल हो जाएगा, सब इतनी हाल हो जाएगा, ये तो भैया जाने वाला है, ये रहने वाला है ये नहीं, किसी का नहीं रहे, आप कैसे रख लोगे। हुए बड़े बड़े महाराजे जिसके बजे रात दिन बाजे, वे भी बने काल के खाजी, खा गया उनको भी। तो रहता है परमात्मा, वही रहता है, वही है। अभी बदल गया समय, बदल गया दुख, बदल गया रिवाज, बदल गई सब बदल गए, पर परमात्मा नहीं बदल रहे। परमात्मा की बदली नहीं हुई है, एक वही है परमात्मा। वो पहले सत्संग के साथ द्वापर में थे, वही परमात्मा है, आज भी है। तो कैसी मोदी की बात है। सज्जनों, आप मानो चाहे न मानो, जानो चाहे न जानो, स्वीकार करो चाहे न करो, पर ये दिन रहेंगे नहीं। और उसको प्राप्त करोगे तो मिटोगे नहीं, चलोगे नहीं। सदा के साथ रहने के बाद के साथ रहो, जाने के बाद क्या कहते हो, जाने के बाद वाले के साथ रहते हो, रह सकोगे नहीं, अब भी नहीं रहते हो। बालपन में जिस शरीर के साथ, जिस देश काल के साथ, जिन वस्तुओं के साथ, जिन साथियों के साथ रहे, आज वो साथ नहीं है, तो अब रहने वाला साथ रहेगा क्या, ये जा रहा। तो एक प्रभु को पकड़ो, नारायण नारायण नारायण, गोविंद गोविंद गोविंद गोपाल, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, कृपा करो नाथ मैं भूलू नहीं। हरि स्मृति सर्व विपद मोक्षणम, भगवान की यादगिरी संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाले है, उसको याद करो, नाम लो, चिंतन करो, उसी आज्ञा का पालन करो और संसार की सेवा करो। संसार तो जा रहा है, जैसे घर पर कोई मेहमान आ जाए तो भी इनकी सेवा करो, मेहमान आए ये मेहमान आए ये जाए में। इन माताओं के बाल बच्चे होते हैं ना, वो छोरा छोरी आपस में लड़े, भाई भाई से क्यों लड़े रहे हैं, भाई तो आप गिर जाएगी। भाई रहे तो बाईसा है, संसार शुरू है, बाईसा है, आप गिर जाएगा नहीं, बाईस तो जाती कौन जो प्रेम करे कोई लड़ाई करे, बाईसा तो आप गिर जाएगा, समझे। तो अपने राजी को सुनने पैदा करो, भाई ने सीख दे दो, किसी साथ भगवान के साथ ऐसा पात्र मिलेगा नहीं, ऐसा देने वाला सुपात्र कोई है नहीं, सब जितने भगवान को देंगे पहले ही दे दिया। नहीं दो तो आपके पास रहेगा नहीं, पर देने का पुण्य आपको नहीं होगा। और मन से दे दो कि लो महाराज, और शरीर संसार कुटुम्ब सब आपका है, श्री कृष्ण परमस्तु, फिर उनमें जो है वो प्रसाद होगा, प्रसाद भगवान की तरह वह प्रसाद है, वह घर में जो कुछ खाना पीना पहनना ये सब प्रसाद हो जाएगा। अब इसी भगवान का मानक हमारा नहीं है, बेटा मर जाए तो हम क्यों रो, भगवान भगवान का बेटा मर गया, भगवान रोते नहीं, भगवान का बेटा मरता नहीं, भगवान तो बदली होती है, यहाँ था यहाँ रोट वहां चला जाएगा, कोई मरता है नहीं, इस बात वो रोता नहीं, और हम रोते नहीं, हमारे बेटा है ही नहीं, बेटा आ जा तो उस समय मना हुआ हो सा, एक भगवान के यहाँ से बाहर गया, एक संत की बात सुनी, छोटे बछड़े को देखता था जिंदगी खुशी होते, ये राम जी के घर से आया है, अभी राम जी के घर से आया, आओ महाराज आओ, आओ महाराज भगवान के घर से आया, बछड़ा हो कुकरिया हो गदिया हो कुछ भी हो, छोटा बालक हो, राजी होते ये राम जी के वहां से आया, अभी नया आदमी आया यहाँ, ऐसे नया नया आया, मुद्दा तो हो गया। तो नया नया ऐसे नहीं, नया तो जावे एक तो जावे वो आता था। ये प्रवाह तो वैसे ही बह रहा है भाई। तुलसी सोई मर चतुर है जो राम भजन लोली, रहने वाले के साथ में प्यार कर दे वो चतुर है समझदार है, जाने वाले के साथ स्नेह कर दो रोना पड़ेगा कि वे तो जाएगा असली। यो तो तन धासी रे धासी राम भजे सुख पासी, यो तो तन धासी जाएगी क्या जाए रहा है निरंतर। अब इसको रखना चाहते है, कुटुंब को रखना, धन को रखना चाहते, कंजूसी करते रख लो रख लो, तो धन तो रहेगा नहीं, कंजूसी कंजूसी साथ जाएगी, जहां जाओगे वहीं कंजूसी आओगी, कृपण चार नरकों में जाएगी। मैंने देखा है पैसा खर्च बड़ा ही हो जाओ, कंजूसी खर्च नहीं होनी चाहिए, बड़ी सावधानी सुनिए, पैसा वही खर्च कंजूसी उधर नहीं देंगे, भावना के हमारे पैसे बच रहे। ब्राह्मण भोजन करते हैं उसमें भी मिर्चा नमक इतना सा बच जाए तो बिजर खर्चा भले लग जाओ, कंजूसी खर्च नहीं होनी चाहिए, बड़ी सावधानी। अरे वो पसंद करेंगे भाई, देखो ना उधार था रखो हवाई जाओ, खाओ तुम भी खाओ, आप खाओ सब उदय अपने को बांटे नहीं अपने अपने बारे तो धारे किस रटा धन, अपनी बार में बांटा ही नहीं तो क्यों धारण करे, धन तो बांटने वास्ते ही है रखने वास्ते रहेगा पश्चाताप। जो भगत पर भजन नहीं करता, दान पुण्य नहीं करता, सेवा नहीं करता तो पश्चाताप रहेगा ही तो रहेगा नहीं, तो क्यों पश्चाताप रहेगा, बड़े पहले से ही लाओ सब आओ सब आधारो पाओ सब भोजन करो कपड़ा लो जल पियो सब आप लो आप पीले सब तो रहने की भी कोई चिंता नहीं, जाने की कोई चिंता नहीं, खुला रखो अपने उदार भाव से सबको लो। कई कई माए उदार होती है, कई कई बड़ी कमजोर कृपण होती है। कृपण माए के पास में चीज आ जाए तो वो भीतर रख देगी। मैंने देखा लड्डू भाटे से फोड़े, अरे माँ इनके पड़ जाए लड्डू फोड़े जगह भीतर ही न निकले। उधार देखो छोरा दे जाए उधार के हाथ छोरा राज जाए डॉक्टर लग जाए, अरे वह नहीं देने वाले जाए सब अरे गई कुआं सब निराश तो मिलने की नहीं सगा समझ रहे हैं, माई को दो चाची को दो काकी को दो भाई को दो माँ को दे दो, आया रहा मिला हमारे गया। वो कंजूसी स्वभाव साथ जाएगा, उदार भाव साथ जाएगा, और उदार भाव के साथ पड़े हुए बालक है आपकी सेवा करेंगे। अरे कंजूसी जितने की जिनकी पालन पोषण आप नहीं किया अभी सेवा नहीं करेंगे कि अपने बेटों को देती थी, अब ले ले बेटा ले ले बेटा, अरे कपूत निकलेगा बुरा भाव कंजूसी बेटा सपूत नहीं निकलेगा, सपूत नहीं निकल उदारता से पड़ा हुआ है, उदारता भाव बढ़ा हुआ है, संत महात्मा हो गए ऐसे ऐसे, ये माताओं को बनाया हुआ है, अच्छे अच्छे संत हुए अच्छे महात्मा है ना, ये माँ की बनाया हुआ है, माँ पहला गुरु है, माँ का स्वभाव आता है बालक में। तो मैं माता हूं आप जरा सावधान रहो, केवल आप विशेष सावधान रहो तो आने वाले भाई बहन सब ठीक हो जाएंगे, सब आने वाले भाई बहन आपकी गोद में आएंगे, सबसे पहले आपके पीछे बाहर आएंगे, एक गुरु संत और महात्मा गुरु बनते हैं पीछे बनेंगे बरसों के बाद, आप पहला गुरु आप पहला गुरु, तो बच्चा भी सिखाओ कि बेटा दान करो, दीपो नमस्कार करो, ये भजन करो, जप करो, कीर्तन करो, पाठ करो, भगवान को याद करो, ऐसी हो गई ना बात, तो बालक रखता है तो आपका भी कल्याण होगा, बच्चों का भी कल्याण होगा, सुतरी स्वभाव ही, तो ऐसी शिक्षा दो, कृपणता भी होगी, शिक्षा बना, बड़ा असर पड़ता। मेरे को याद है, मेरा बचपन थोड़ा याद है, 4-5 वर्षों का था ना, उसकी बातें कोई कोई कोई याद है मेरे को, कैसा कैसा क्या क्या हुआ है। जैसे आप लोगों ने हमने अभी संसार का परिवर्तन देखा है ना, इतना परिवर्तन हर एक आदमी नहीं देखता, सैकड़ों वर्षों में इतना परिवर्तन नहीं हुआ, राज्य बदल गया, रिवाज बदल गई, महाराज व्यवहार बदल गया, सब बदल गया, पहले वाली क्या दशा थी, राज क्या दशा हो रही है, उसमें क्या था, राज क्या हो रहा है, हरदम जा रहा है। इस बात से जाने वाले में रहने वाला परमात्मा है, और याद करो, आपने कई कथाएं सुनी है, भागवत सुनी है, सब सुना है, परंतु ये भी कभी सुना कि भगवान आजकल वे नहीं रहे जो सत्युग में थे, वे भी आजकल दूसरे आ गए हैं, सुना है कभी भी नहीं कथा सुनते हो, भगवान वही है, और भगवान का अंश जीव वही है, ऊपर 16 साल भाई जो पहने से माई जो पहने, वो परमात्मा का रूप वही है, तो वो एक ऊपर 16 में फर्क है, भी के फर्क है, परमात्मा का अंश साक्षात, उसको ही परमात्मा प्राप्ति करनी है, ये तो जाने वाला है, इन्हें क्या तो अच्छा समझे क्या बुरा समझे, हरदम सावधान रहो, क्या सावधान रहे, ध्यान देना, सावधानी क्या है, आप यहाँ बैठे हैं, सत्संग सुनते हैं और मन भी लगाते हैं, परंतु भीतर में बात जची हुई है कि सत्संग छोड़ते ही हम तो घर जाएंगे अपने, वो सब भूल जाते, रास्ता नहीं भूलते, घर को नहीं भूलते, चल जाते अपने अपने घर, इन्हें कितने आदमी इकट्ठे हुए, जाओ तो कोई दूसरा दूसरे घर में चले, दूसरे दूसरे घर में जाते बस अपने अपने, ऐसे ही अगर भगवान से प्रेम कर दो तो भगवान में जाओगे, संसार में संसार में घरों में जाओगे, ये आपकी मर्जी है, इसमें आप हम सब स्वतंत्र है, इसमें हम पराधीन नहीं है, भगवान के साथ इसलिए है कि भगवान में जाओ, निहाल हो जाओ, अभी तो संसार में जन्म और मरो भाई, मौका है, बड़ा सुंदर अवसर आया हुआ है, तो उस परमात्मा को याद करो, उसमें लगो रात देखो तमाशा, आनंद आनंद, मौज ही मौज हो जाए, अब उसका काम ही नहीं है, इतनी बात है, आनंद हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात है।